ऐं बेशक मूसा ॾांहुं वही कयोसूं त रातो रात मुंहिंजे ॿारनि समेत निकर, पोइ समुंड में उन्हनि लाइ सुकी वाट बणाए, वेरियुनि खां पकड़जण जो भउ न कर ऐं न की ॿुॾण खां डिॼु।